אז שלום כולם. אחרי כמה קשיים טכניים שהצלחנו איכשהו לבלוע, אז... הבטחנו צרות בכפר סבא, הבטחנו, ואכן הצרות היו בכפר סבא. כן, אז שלום לכם, שלום לצופים, וברוכים הבאים לתוכנית מספר 7 של החללית. אנחנו ביום שבת ה-12, נכון? ה-12 לעשירי לאוקטובר 2013, ויש לנו כמה נושאים שהכנו עבורכם. אנחנו נדבר על ג'ונו, על השביט אייזון. אנחנו נדבר על סקוט קרפנטר, אסטרונאוט שנפטר השבוע, על טלסקופ החלל פרמי, ואם יישאר לנו זמן, גם על היתוך גרעיני, ודברים מגניבים אחרים. אז בתור התחלה אני אציג לכם קודם כל את המתמודדים שלנו להיום. קודם כל, קרן, דוקטור קרן לנצמן, הרופאה של החללית, המפיקה שלנו גם, וצוות ההוואי וההומור. שלום צוות, קרן. צוות ההוואי וההומור. אתה זוכר שאני זוכרת לך את הדברים האלה, נכון? כן, ושאת יודעת איפה אני גר. ואני יודעת איפה אתה גר, ושכחת להגיד גם שהסתפרה השבוע? כן, ואת נראית נהדר, אני מוכרח להגיד. נמצא איתנו גם אופר מתוקי, שחזר אלינו אחרי חופשה סוף סוף, אחרי שנהדר מתוכנית השתיים. והשאיר אותנו להתמודד לבד אחד עם השני. כן. אופר, היית חסר. אני, כן, עוד לא הספקתי לצפות בתוכנית האחרונה, אני עכשיו מתחיל לתהות מה החוכמה שאני לצפות לו. אני, אם יותר לי להמליץ לך, אופר, אל תצפה בתוכנית. את יודעת שאנשים שומעים אותנו עכשיו. נמצא איתנו גם אמיר ברנט. שלום אמיר. שלום. אמיר, בוא תציג את עצמך. אז אני סיימתי תואר שני בפיזיקה באוניברסיטת בן גוריון, הייתי שם הרבה שנים בין השאר במרכז אילן רמון לנוער של פיזיקה, לפני זה באגודה לאסטרונומיה ועוד כל מיני דברים נחמדים ומגניבים בסגנון הזה, ואני שמח לקבל ככה את ההזמנה להגיע לבקר אצלכם בחללית, להצטרף אליכם במסלול. ואנחנו מכירים כבר די הרבה זמן מהאגודה לאסטרונומיה ומהערבי קהל והתצפיות והדברים האלה. אפילו יצא לנו לשתף פעולה לפני שנתיים וקצת במסגרת של... הסרטוני... של השגרירות הבריטית, לא שגרירות, סליחה, הנציגות הבריטית של סרטונים מדע ויראלי. כן. בקיצור, אנחנו בעיקר מכירים את אמיר מזה מיליון שנה, והוא נחמד, והוא סוף סוף עבר לאזור שלנו מבאר שבע מוקת רוחות. באר שבע מקום מאוד. כן. מזל שלא אמרת פוליו. היי. לא ללכלך על באר שבע, אני מבקש. לא, לא, לא. אנחנו אוהבים את באר שבע. אגב, יכול להיות שיעוף עליי איזה אחד קרן. אני מאוד בעד חדה קרן. ייי. כן, אז יש פה איזה כמה שכבר נזרקו לכיווני מקודם. אוקיי, אוקיי. כן. זה בסדר. החתוללית גם מסתובבת באזור שלנו, אז יכול להיות שגם היא תופיע. היא הופיעה קודם ודיברה ישר למיקרופון. לא, ישנה עכשיו. אוקיי, אז לא נפריע לה. אז נתחיל בנושא הראשון שלנו, שזה המעבר של ג'ונו, חללית שהיא בדרכה לכוכב הלכת צדק, שוגרה בתחילת אוגוסט 2011, ועבר הרבה מאוד זמן מאז, ובזמן הזה היא טסה עד מעבר למסלול של מאדים, וחזרה חזרה אלינו, לא לדאוג, זה היה מתוכנן, ומה שקרה לפני שני לילות כבר, נכון? זה שהיא חלפה ליד כדור הארץ, בשביל לצבור מהירות, קיבלה תוספת של עוד כמה עשרות אלפי קילומטרים לשעה למהירות שלה, בזכות המהירות של כדור הארץ במסלול, ועכשיו יש לה מספיק מהירות בשביל להגיע סוף סוף אל צדק, מה שיקח לה רק 3 שנים לעשות. עכשיו יש לנו תמונה, את רוצה לעלות אותה? אני אעלה את התמונה, אתה תמשיך לדבר, רק אתה תצטרך להגיד לי איזה תמונה אני מעלה. אוקיי, תמונה ש... בואי, שימי קודם את התמונה שנקראת ג'ונו, ש... בשביל להזכיר לצופים על איזו חליטה אנחנו מדברים, ואחר כך נראה את אחת התמונות שג'ונו צילמה. עכשיו... טאדאם! לבד, לבד, הצלחתי לשים אותה, והמחשב שלי גם הצליח לבד לשים אותה. כל הכבוד למחשב של קרן. זה גדול. עם צדק עוד ברקע. כן. אז... זו תמונה מעתיד. זו השבשבת בדרכה לצדק. מה זה הפותחן קופסאות בקצה? מה? הפותחן קופסאות שמורים בקצה, מה? למה? למה זה טוב? אני חושב שפשוט לא היה צריך עוד פאנל סולארי נוסף, ויכול להיות שזה גם המנגנון שהחזיק את הפאנלים הסולאריים יחד. אוקיי. אז זה לא פותחן קופסאות. לא, זה לא. אבל הנקודה המעניינת זה שכל מה שאנחנו יודעים על המעבר הזה של ג'ונו, אנחנו יודעים משמועות, בגלל שזו חללית של נאסא, ונאסא עכשיו בהשבתה, אז נאסא לא מספרים שום דבר. למעשה מי שעשה את התיאור המדויק של מה קורה איתה, זה סוכנות החלל הרוסית וסוכנות החלל האירופאית, שזה די מביך למעשה, וכמה... אנשים שכותבים באינטרנט על חלל, והם קשורים לפעמים להפעלה של ג'ונו ולמדענים שעובדים איתה, ובגלל זה יש לנו את המידע המועט שיש. למשל, אנחנו יודעים שבזמן שעברה ליד כדור הארץ, היא עברה במרחק בגובה של 500 קילומטר. זה רק קצת מעל תחנת החלל הבינלאומית למעשה, במהירות אדירה, מהירות של מעל 40 אלף קילומטר לשעה. ובזמן הזה היא נכנסה גם לצל של כדור הארץ, מה שהיה צפוי לגמרי, אבל כשהיא יצאה מהצל, אז הסתבר שהיא במצב שנקרא safe mode, זה מצב חירום שהמחשב של החללית מכניס אותה כאשר משהו, זה קיים בכל חללית, כאשר המחשב שם לב שמשהו לא בסדר, כנראה שמה שקרה פה זה פריקת יתר של המצבר, או פריקה מהירה יותר, יותר מה שציפו של המצבר של החללית, ולכן הוא הכניס אותה למצב הזה שבו היא בעצם עושה את המינימום שהיא צריכה לעשות בשביל לשמור על השרידות שלה, אבל לא עושה שום דבר אחר. עכשיו, זה לא אומר עושה טובות כל כך לעתיד, יש פריקה מהירה מדי של המצבר. נכון, אבל היא לא אמורה להיכנס שוב לצל של כדור הארץ. מצד שני, בטח תעבור בצדק. היא תעבור בצדק, אבל שם זה יהיה שונה, היא תהיה במסלול שונה, ויכול מאוד להיות שהיא תהיה שם תעבור בצל שלו להרבה פחות זמן. כוח המשיכה של צדק הרבה יותר חזק, אז ההקפות שלה היו יותר מהירות. כן, אבל השמש שם היא גם הרבה יותר חלשה, זאת אומרת, אבל... היא צריכה פחות חשמל. היא לא צריכה הרבה חשמל. כשהיא ליד כדור הארץ, היא מייצרת משהו, אם אני זוכר נכון, משהו כמו 14 אלף וואט. זה מספיק בשביל להעיר את כל תל אביב? לא חושב שאת כל תל אביב, ממש לא, אבל להעיר כמה בתים כן. אבל מה שהיא צריכה, מה שהיא תקבל מהשמש כשהיא ליד צדק, כי השמש תראה שם ממש ממש קטנה, זה משהו כמו 400 וט, וזה מספיק, עם רזרבות. אוקיי, אז היא באמת לא צריכה כל כך הרבה, אבל כנראה שזה קשור לקצב הפריקה שהיה שם, וזה הכל. עכשיו, שוב, זה שמועות, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו יודעים שהיא יצאה מסייף מוד ושהכל תקין. זה מה שפה נגיד הודלף. אוקיי, אבל מקורות... סליחה. מה שכן מעניין באמת זה שג'ונו זו החללית הראשונה בדרך לצדק באמת, שיש לה... לוחות סולאריים, ולא קור גרעיני קטן. נכון, לא, זה לא קור, זה ה-RTG. אני רוצה, אני יכולה לעצור אתכם? אז שנייה אחת. טוב. אז בדרך כלל לחלליות שמתרחקות כל כך, יש את המנגנון שנקרא RTG, שזה בעצם פלוטוניום שמייצר המון חום, וממנו מייצרים קצת חשמל, אז הפעם פשוט לא היה פלוטוניום, כי נגמר, שלום נמש. ולכן השתמשו בפאנלים סולאריים ענקיים, כי זה מה שצריך כשמתרחקים כל כך מהשמש. אבל זה, התקלה שהייתה כאן, שהיא כנראה תקלה קלה, אבל זה משהו שבהחלט צריך ללמוד ממנו לקראת ההגעה לצדק. כי אם למשל זו תקלה שקשורה לקרינה, אז בצדק תהיה כמות הרבה יותר גדולה של קרינה בגלל השדה המגנטי שלו. אז יהיה מעניין ברגע שצינורות המידע יחזרו לפעול. כי נאסא כרגע לצרכים מעשיים לא קיימת בשבילנו. נאסא וכל הפדרל אייג'נסיז פחות או יותר, אנחנו בגלל השאט-דאון. כן. ומי שלא שמע, למשל הפדרלי בארצות הברית בשביתה, הוא לא מראה שום סימנים של התאוששות. כן. את רוצה להסביר על זה קצת? זה לא מה שרציתי לשאול, אבל, אבל יש לי, יש פה חתול שמתלטף לי על המיקרופון, שנייה, חתול מתלטף לי על המיקרופון, יופי. למי שלא מעודכן בחדשות האחרונות מאיזושהי סיבה, אז, סליחה, הממשל הפדרלי אמור לאשר את התקציב שלו בסנאט ובקונגרס, כשאחד הבתים אישר והשני החליט להפעיל שרירים בגלל אובמה קר, שזו התוכנית האמריקאית לביטוח בריאות חינם לכל אדם. זאת אומרת, זה לא בדיוק חינם, אבל זה יהיה ביטוח בריאות מינימלי שיינתן לכל בן אדם. מי שלא מכיר את מערכת הבריאות בארצות הברית, היא כרגע על כל דבר צריך לשלם, והרבה. מישהו עשה חשוב שאם בארץ אנחנו משלמים משהו כמו 300 שקל בחודש על ענייני בריאות, ביקורים אצל רופא, תרופות, הכל נמצא בסל הבריאות עד גובה מסוים, בארצות הברית משלמים בערך פי 10, אם לא יותר מזה, פר חודש. המצב הזה הוביל לאיזשהו תיקון בחוק שמיועד לספק ביטוח בריאות לכולם. הקונגרס לא מאושר מזה ולכן הוא לא אישר את התקציב של הממשלה לשנה הבאה, ולכן הם יצאו לשביתה. כולם שובתים. אני מכירה את זה מהצד שלי, ה-CDC שובת ברמה שהם לא חוקרים התפרצויות, והם לא מנטרים התפרצויות, והמעבדה המרכזית לפתוגנים עבדה עם שני בני אדם במקום ה-80 הרגילים, ובגלל זה התפרצות סלמונלה לא נחקרה עד לפני 4 ימים, שאז פתאום אמרו, טוב, אולי נחזיר חלק מהאנשים לעבודה, אבל זה לא קשור לתוכנית הזאת. לתוכנית הזאת זאת נאסה, שלא עובדת בשיט, אין שום דבר. עכשיו, אתה אמרת לי, ובאתה אני מצביעה על האייקון של יואב, אם אתם רואים, שקיוריוסיטי עדיין איכשהו בטוחה, מכיוון שהצוות שלה ממומן מתקציב נפרד, הצוות שאשכרה, נמש, תפסיק להתלטף לי על המיקרופון. קיוריוסיטי היא לא הבעיה. קיוריוסיטי לא. היא כבר נחתה. היא בסך הכל תהיה בטוחה גם אם היא לא תעשה עכשיו כלום. אז זה לא המצב, היא כן עושה דברים, אבל הבעיה היא למשל עם החללית מייבן שאמורה להיות משוגרת באמצע נובמבר, ב-18 בנובמבר, ובינתיים היא הייתה תקועה במחסן, בלי שעשו איתה שום דבר, וחודש לפני שיגור זה אחד הפרקי זמן הכי לחוצים בפרויקט, זה משהו שיש פה המון עבודה, ולמזלנו, ולמזלם כמובן, אישרו לצוות שצריך להכין את החללית לשיגור, אישרו להם לעבוד, ולכן היא כן תספיק לשיגור, אנחנו מקווים. זה חדשות טובות, אני לא הייתי... אם לא היו מאשרים להם, אז היה צריך לחכות את השנתיים וקצת בשביל להגיע לחלון השיגור הבא, וזה חבל. ומי שלא יודע, אז לוקח, רק פעם בשנתיים יש חלון שיגור למאדים, מה שמחזיר אותי לשאלה שנשאלה ביוטיוב. שאלו האם הדרך שג'ונו עושה דומה לנהג, לבחור סקייטבורד שתופס טרמפ על נהג אוטובוס, במובן שהיא מחליקה ביחד עם עיפולי הכבידה. מישהו ראה בחזרה לעתיד בזמן האחרון. כן, זה בגלל הקשר לפלוטונים וללובים, אני חושב. אבל... גם לובים! זה נכון חוץ מהקטע שהבחור על הסקייטבורד שמסכן את חייו, כשהוא עושה את זה, מקבל תוספת מהירות למשך זמן, ופה זה בעצם לתקופת זמן מאוד קצרה, זה כאילו שהוא תופס איתה, הוא נמשך איתה קצת ועוזב. אז הוא כן, מקבל מנה תוספת מהירות, הוא לוקח גם מהרכב טיפת מהירות, אוקיי? כך שהסך הכל של האנרגיה נשמר, אוקיי? כשג'ונו חולפת ליד כדור הארץ, היא לוקחת מעט מהאנרגיה, האנרגיה של המהירות שלו, אוקיי? כדור הארץ, טכנית, מעט קצת, אוקיי? במהירות שלו סביב השמש, במידה כל כך קטנה, כי כדור הארץ הוא ענקי והחללית קטנה, מאוד מאוד יחסית אליו, אז עבור החללית זה תוספת מהירות מאוד מאוד משמעותית, עבור כדור הארץ זה שום כלום. אגב, אם כבר אנלוגיה פיזיקלית מדויקת לדבר הזה, אם אפשר להישמע יותר יבש מזה, זה כדור טניס שמגיעים למטקה ו... לא, כשחובטים בכדור טניס, אז הכדור מגיע אליך במהירות מסוימת, המחבט מאבד מעט מהמהירות שלו ומעביר תוספת מהירות לכדור, שככה חוזר יותר מהר. אמיר, הדוגמה שלך יותר מדי ספורטיבית בשבילי. לא, לא, אבל זה... יש לך את זה בפופקורן וטלוויזיה? זה אנלוגיה מצוינת והיא לא מסכנת חיים, אוקיי? זה משהו שמותר לנסות בבית. בניגוד ללחטוף פלוטוניום מלובים, שזה כן מומלץ לנסות בבית. בניגוד לנסות לקבל תוספת מהירות ממסעיות. אני מקבל את ה... I approve this message. כן. מה שכן, שנייה, רציתי להראות כאן את התמונה שכן הצלחנו לקבל, זה ממעשה הרכבה שהרבה תמונות עם טיפה עיבוד של הקונטרסט, ומה שאנחנו רואים פה זה את כדור הארץ. אינו, זה כדור הארץ, אני מכירה אותו. זה כדור הארץ, אני לא חושב שרואים אותך פה, אני חושב שמה שרואים כאן למעלה זה את הקצה של ארגנטינה או משהו כזה. יואב, אתה מפריע לי למסור דש לחותנת שלך. אני רק אומרת. קדימה, מלכי הזה. אוקיי, נהדר. אז אוקיי, יש לנו עוד שאלות על ג'ונו או שאנחנו נמשיך? אני חושבת שנמשיך. יש עוד תיקון אחד שברח לי השם של מי שאמר את זה, רגע. צריך לתת עמית קץ, שמציין שהפותחן בקצה של ג'ונו הוא מגנטומטר. אוקיי. יכול, זה נשמע לי הגיוני מאוד. זה נשמע לי הרבה יותר הגיוני מאשר פותחן של בקבוקי קולה. נכון. ניסיתי להיכנס לאתר של נאסא כדי לבדוק את זה, אבל הוא מושבת. אין אתר של נאסא עכשיו. אין אתר של נאסא, אין אתר של ה-CDC. זה בסדר, אנחנו כולנו פה, יואב התלונן השבוע, שעיקר המידע שהוא מקבל על נאסא זה מחבר'ה שמתעניינים בחלל ולא מנאסא, שזה לא מפתיע אותי בכלל, כי אני את עיקר המידע שאני מקבלת מה-CDC קיבלתי מרופאים ולא מה-CDC, כי ה-CDC שחרר הודעה. אני קצת יוצאת ממורמרת פה, כן? זהו, אז את החיישן של המגנטומטר תמיד צריך לשים רחוק מהאלקטרוניקה של החללית, אז מאוד הגיוני לשים אותו בקצה של כנף סולארית, במיוחד אם אין לידו פאנל סולארי, אז זה נשמע מאוד הגיוני. אז תודה, עמית אמרנו? עמית קץ. תודה עמית. ונעבור לנושא הבא. איזון. איזון דבר על השביט. בניגוד למה שנהוג לחשוב, זה לא קשור לאלעד אייזן. לא, זה לא קשור. יש דברים שלא קשורים לאלעד אייזן? מסתבר, אחד או שניים. גו אמיר. טוב. אז השאלה הכי גדולה לגבי האיסון הזה, כי זה עם S, זה לא עם Z, השאלה הכי גדולה לגבי האיסון זה האם הוא הולך להיות השביט של המאה, שככה פרסמו אותו עד עכשיו, שזה הולך להיות השביט הגדול של המאה ה-21, ולא סתם השביט הגדול של 2013, ואנחנו מחכים לראות את זה, ואין לנו עוד הרבה זמן כדי לחכות לראות, זה ממש בשבועיים-שלושה הקרובים, הוא אמור להתחיל להתקרב מספיק לשמש, ככה שנוכל כבר ממש להתחיל לראות אותו ממש פיזית בעיניים, אם כמובן נסכים להתעורר מספיק מוקדם בבוקר. באור יום? עוד לא, אבל יש סיכוי די טוב שלקראת סוף נובמבר, לקראת ככה 20 עד 28 בנובמבר, מי שיעמוד יסתיר את השמש, יוכל להביט ולראות ככה ממקום מוצל, יהיה אפשר לראות את השביט באור יום, אולי צריך לחכות ולראות. כרגע תחזיות מדברות שהוא יהיה בהיר בערך כמו נוגה, זה ככה הכי סביר, אם תביטו מהחלון החוצה עכשיו, לא יודע, לא בדקתי אם היא כבר שקע או לא, אבל אפשר לראות עכשיו בשעות הערב את נוגה, אז כנראה שהוא יהיה בהיר כמעט כמוה. התרחיש הכי אופטימי אומר שהוא יהיה בהיר כמו הירח המלא, ואז אפילו באור יום יהיה אפשר להבחין בו. מצד שני, חתולים, כמו שראינו, זה דבר שנוטה להפתיע מדי פעם. אתה מנסה לרמוד שהשביט הזה צפוי כמו חתול? לשניהם יש נבות, ושניהם יוצאים. אם בלילה. לא, יש משפט נורא יפה של דייוויד ליווי, ש-cats are like comets, they both have tails, and you can never know what they're going to do. זה ליווי משום אחר, לוי שהתפוצץ או התרסק או משהו? גם מספר 9 שלו, כן. אבל זה נכון עד שפותחים קופסת טונה. ואז העסק נעשה מאוד צפוי. קופסה של שרדינגר. אגב, גם השביט הזה הולך נורא להתקרב לשמש, אז אם אתם יכולים, תשאירו לו איזה כוסית מים בחוץ. הבאתי דוגמה לשביט. כן. לא, היא משגעת אותי, היא כל הזמן מתלטפת פה על המצלמה מאחורי המחשב, זה נורא. אז עכשיו יש, השביט הזה, אם אני זוכר נכון את מה שקראתי, הוא לא במסלול מחזורי. לא, המסלול של המעשה זה מסלול היפרבולי, שזה יותר גרוע מפרבולי, זה אומר שזה שביט שלא רק שהוא לא יחזור עוד איזה 2,000 או 10,000 שנים אל השמש, אלא הוא אף פעם לא צפוי לחזור אלינו, כלומר זה פשוט מגיע פעם אחת ואז ממשיך לו הלאה אל החלל. יש הרבה שביטים כאלה? זאת אומרת, רוב השביטים נמצאים במסלול כלשהו סביב השמש, או שרוב השביטים עוזבים אותנו ולא שומעים מהם יותר? יש ויש ויש, ודווקא הסיבה שמצפים ממנו להרבה, זה מכיוון שאנחנו, מכיוון שהוא כנראה מגיע אל השמש בפעם הראשונה, זה אומר שיהיה לו חומר, יהיה לו הרבה מאוד חומר שהוא יוכל לשחרר, ולכן צפוי מאוד שהוא יהיה ככה גדול ויפה ומרהיב. עוד לא בשלו אותו אף פעם. בדיוק, בדיוק, מצד שני. בגיל הזה של מערכת השמש, אנחנו כבר, אני לא מצפה שיהיו יותר מדי שביטים שהם לא, במסלולים היפרבוליים שעוד לא חלפו, שעוד לא נעלמו מהמערכת השמש. למזלנו יש, למזלנו יש, יש, יש שני המקורות העיקריים לשביטים, זה חגורת קויפרט ועננת אורט, ספציפית פה מדובר בשביט שמגיע מהעננה שהיא יותר רחוקה ועדיין מאוכלסת בשאריות. עוד מתקופת ההיווצרות של מערכת השמש, סליחה שאני מקלל בפיזיקלית, אבל מה שזה אומר זה שהוא... זה לא כללות עד שאתה לא משתמש בלטינית. לא, אבל זה דווקא חלק ממש מגניב, עננת אורט זה משהו שאנחנו לא ראינו אף פעם, אנחנו לא יכולים לראות אותה. למה לא ראינו? הדברים שם כל כך קטנים, ובמרחק של כמעט שנת אור מכאן. סדר גודל. אז... אנחנו לא ראינו את זה אף פעם, אבל אנחנו רואים שביטים שאם מחשבים את המסלול שלהם לאחור, מבינים שהם מגיעים מהאזור הזה. אז אם הם מקיפים את השמש, אם הם מקיפים את השמש במרחק הזה, והם נמצאים שם מאז שמערכת השמש נוצרה, מלפני מיליארדי שנים, ופעם בה, מאיזושהי סיבה גרביטציונית או סיבה אחרת, אחד מהם מחליט ליפול קרוב למערכת השמש הפנימית, אז אנחנו רואים אותו. אז רגע, שנייה. ולכן יכול להיות ששביט מגיע פעם ראשונה. כשאמרו שווייקינג עוברת, יוצאת ממערכת השמש. זאת אומרת, וויינד דרכו שהיא יוצאת משביל החלב הכל. אז היא עברה דרך אורט, לא? דרך העננה. לא, היא אפילו לא קרובה לשם. אבל... דיברנו על זה בתוכנית הקודמת, שהיא יצאה ממערכת השמש מבחינת השדה המגנטי והחלקיקים מהשמש, כן. אבל מבחינה גרביטציונית, השמש מחזיקה עוד... הרבה גופים אחרים הרבה יותר רחוקים. אבל הגרביטציה עובדת עד אין סוף פחות או יותר, אז אם נחשב את זה אפילו מבחינה גרביטציונית, היא תקשר לנצח במערכת השמש. לא, כי במערכת הגרביטציה הולכת ונחלשת, ויש עוד גופים בשמיים, ובאיזה שלב היא תהיה בהשפעה יותר גדולה של גוף אחר, ולכן היא כבר לא תהיה בהשפעה הגרביטציונית של מערכת השמש. אוקיי, אז עכשיו אם נחזור שנייה לקטע של האורט. עננת אורט, לאלה מאיתנו שבעיקר זוכרים את זה כי זה נשמע כמו אורט וזה נורא הצחיק אותם בתיכון, זה מלא שביטים שמה, נדחפו החוצה בזמן יצירת מערכת השמש, זה דברים שנלכדו שם, זה מה? הם היו מספיק רחוקים כדי שההשפעה של מערכת השמש, שההשפעה של השמש לא תגרום להם בעצם, לא תפריע להם יותר מדי. הם היו מספיק רחוקים ככה שהמשיכה של השמש לא השמידה אותם, מה שנקרא, אפשרה להם להישאר במסלול שהוא מספיק רחוק, הם היו גם מספיק דלילים, ככה שהם לא התחברו אחד לשני ויצרו את הפלנטיסימלים שהם נוצרו, שמהם נוצרו כוכבי הלכת. פלנטיסימלים זה מילה שאתה שמת כדי להישמע חכם יותר, נכון? לא, זה משהו שהוא טרום כוכב לכת. פרוטו פלנטה יותר טוב? לא! אוקיי. דברו בעברית! זה השרידים של העננה שממנה נוצרה מערכת השמש. זאת אומרת שטכנית, אם היינו יכולים לתפוס שביט כזה, היינו יודעים יותר על המקור של מערכת השמש, ממה שאנחנו יודעים מהחפירות. בדיוק. על החלקים החיצוניים שלה. אתה חייב להרוס את הכל, עופר. זה נכון, אבל בתוך השביט... מאוד מעניין, זה מאוד משמעותי. אם כל מערכת השמש הייתה מורכבת מאותו דבר, אז זה היה מאוד משעמם. לא היינו לנו כוכבי לכת שונים, לא היינו לנו, כנראה שגם לא היו חיים, אני לא יודע, אבל זה העובדה שהדברים, שהמערכת השמש מורכבת שונה במרחקים שונים, זה דבר שמאוד חשוב לאיך היא נראית. דווקא מהבחינה הזו, אחת מהתיאוריות המעניינות, זה שכנראה חלק נכבד מהמים שיש לנו פה בכדור הארץ, הגיעו אלינו בעזרת כוכבי שביט שפגעו בכדור הארץ בתקופות הגיאולוגיות המאוד קדומות, ויש כאלה שאפילו מרחיקים וטוענים שיכול להיות שחלק מאבני הבניין של החיים, כל מיני DNAs ודברים כאלה שקרן יכולה לקלל להם יותר טוב ממני, אני מבקשת מכל הפיזיקאים להשאיר תחום יד האחד ששייך לי, תודה. אבל זה מה שאנחנו כבר יודעים, אנחנו כבר זיהינו חומרים אורגניים בכוכבי שביט. אלכוהול. או, אז אתה מדבר לא סתם על חיים אחרים, אלא על חיים עם טעם טוב. באים לכאן באמצע מסיבה פלנטרית כלשהי. כן, חייזרים שקורים מהחלל. אז בקיצור, מתי אנחנו נוכל לראות את השביט הזה? בעין בלתי מזוינת או שצריך משהו? צפוי שנוכל להתחיל לראות אותו בסביבות תחילת אמצע נובמבר, בשעות הבוקר המאוד מוקדמות, ממש לפני הזריחה. הדבר שחבל זה שהמסלול שלו הוא כל כך מוזר, טוב, לא מוזר, הוא פשוט אופייני לכוכבי שביט, אבל המסלול שלו יביא אותו אל כדור הארץ ככה שבהתחלה הוא יגיע בשעות הבוקר נראה אותו, ב-28 בנובמבר הוא יעבור ממש צמוד לשמש, הוא יהיה מה שנקרא סן גייזר, יעבור במרחק של 3 פעמים רדיוס השמש מהשמש עצמה. אם הוא ישרוד את המעבר הזה, וזה חתיכת אם, בדיוק, אם הוא ישרוד את המעבר הזה, אז נוכל לראות אותו במהלך דצמבר, יוצא בחזרה אלינו, נוכל לצפות בו, ואם כן, הוא יהיה מבחינתנו פה בחצי כדור הצפוני, במקום מעולה, נוכל לראות אותו בשעות הערב. התרחיש הכי אופטימי מדבר על משהו שיהיה בהיר כמעט כמו הירח המלא, שהזנב של השביט הזה ייראה לנו ממש מאופק לאופק בשמיים. רגע, אז סוף סוף, אבל... סוף, סוף כל המיילים האלה של מאדים יהיה בגודל של הירח יתגשמו? נראה לי שהם קצת פספסו את זה. לא, לא, אבל הכוכב שביט הזה גם כן מחזיק מאחוריו צי של חלליות פליקה. אז אנחנו קוראים לכולם מתישהו... אנחנו קוראים לכולם מתישהו בסוף נובמבר, תחילת דצמבר, לקום חצי שעה מוקדם יותר, אם אתם אני, או 4 שעות מוקדם יותר, אם אתם אנשים נורמליים. אמצע נובמבר. אמצע נובמבר בשעות הבוקר, דצמבר זה כבר בשעות הערב בצורה נוחה. כמובן שאז יהיה מעולם וירד גשם, אני נותן לך לראש את החזית הזה. אוקיי, אז בקיצור תישארו בבית ותלכו לישון. אבל כל זה רק אם השביט בכלל לשרוד את המעבר ליד השמש, אז אנחנו צריכים להגיד לאיסון, החזק מעמד. כן. כמה קרוב הוא לעבור אלינו, במידה והוא שורד? בערך 1% של יחיד אסטרונומית, משהו כמו 1,000,000+ קילומטרים מפני השמש. אז... לא, כמה אמור לעבור לכדור הארץ? כדור הארץ זה באמצע ינואר, בסביבות החצי יחידה אסטרונומית. זה די קרוב. כן. אגב, הדבר הבכלל מצחיק זה שבמהלך נובמבר, אנחנו נוכל לראות באותו הכיוון שני שביטים, לא אחד, השביט השני יהיה אנקה, שגם מתקרב עכשיו אל השמש, הבעיה זה שהוא לא צפוי להגיע לבהירות שיהיה אפשר לראות אותו בעין הבלתי מצוידת. יש שאלה ספציפית מיוטיוב, שתי שאלות למעשה שקשורות, אחת כן, אני מתנצלת יעל, מסתבר שהאהה שלי הבהיל את החתולים של יעל, שאלה אחת ששואלים איך יודעים אם שביט אי פעם יחזור, האם אפשר לחשב את המסלול שלו כבר כשרואים אותו, ושאלה שנייה, אני לא יכולה להקריא כי המחשב שלי קרס. עוד פעם, תחזרי על השאלה הראשונה. איך יודעים לחשב את המסלול של השביט אם הוא אי פעם יחזור? אם רק מצפייה ראשונה אפשר לחשב אותו, זה התוספת שלי. כאילו אני רואה שביט עכשיו, האם אני יכולה לדעת אם הוא יחזור או לא? אז זה אחד מהדברים הכי מרשימים מבחינת היכולת האינטלקטואלית של בני אדם, זה שבעצם זו הייתה ההוכחה הכי גדולה לתורת הכבידה של ניוטון. כמעט כולם שמעו על השביט של הלי, אז מה שהלי, שהיה חבר טוב של ניוטון עשה, היה לחשב את המסלולים של כמה שביטים, ממש לחשב את המיקום שלהם בשמיים, ומתוכם לצפות את התנועה שלהם, לראות מה המסלול שאותו הם מתווים סביב השמש, ולהוכיח באמת שיש שם אליפסות, פרבולות, היפרבולות וכולי, וכך הוא קיבל את השביט על שמו. אז מהבחינה הזו כבר כמעט 300 שנים שפיזיקאים יודעים לחשב מסלולים של כוכבי שביט, אישית אני חושב שאחד מהדברים המעניינים זה שמכיוון שאותם שביטים שעוברים ממש קרובים לשמש, מאבדים הרבה מסה, מאבדים תן הזוויתי, אז זה מכניס הרבה מאוד חוסר ודאות לתוך העניין הזה. סקרן אותי פעם גם, האם אפשר בכלל לבדוק, מכיוון שאותם שביטים עוברים כל כך קרוב לשמש, וזה אולי אופר תוכל לעזור לי עם זה, האם אפשר להשתמש בהם בתור מבחן לתורת היחסות? כי הם עוברים נורא נורא קרוב לשמש, יכול להיות שהמכניקה הניוטונית כבר פחות רלוונטית להם, ופתאום צריך יחסה. ואז הם מאיצים מעבר למהירות האור או משהו? איזה תורת היחסות? המהירות שלהם היא כמה מאות קילומטרים בשנייה, נכון? זו מהירות הבריחה מהשמש? כן, זה עדיין לא רלוונטי, זה עדיין לא יחסותי. בואו נשים את זה בפרופורציה, למשל בהשוואה לג'ונו שעושה חליפה כזו ליד כדור הארץ, והיא הופכת להיות, אני חושב, העצם שלישי הכי מהיר אי פעם שנבנה על ידי בני אדם. היא עדיין מגיעה למהירויות של, נדמה לי, 130 אלף כמש, שזה עדיין כלום לעומת המהירויות שאנחנו מדברים עליהן פה, שזה כמה מאות קילומטרים בשנייה. אוקיי? הם במהירויות כאלה שיכולים לברוח מכוח המשיכה של השמש, אוקיי? ולא רק משל כדור הארץ. בואו נעשה את הקטע ההפקתי ונעבור הלאה. ותודה רבה לכל השואלים ביוטיוב. אמיר, עופר ויואב יהיו זמינים אחר כך להמשיך לענות על דברים, ויענו לכם שאלות שלא הספקנו לענות תוך כדי שידור. ואני לעומת זאת לא אענה על כלום, אלא אם כן יש לכם שאלות לגבי ההשפעות של ההשבתה על ה-CDC. יואב, בבקשה. אוקיי. אז עכשיו אנחנו נדבר על נושא קצת פחות שמח, וזה על, על האסטרונאוט סקוט קרפנטר, שנפטר השבוע, למעשה מת מזקנה, אוקיי, הוא היה בן 88, כך שזה לא משהו כל כך מפתיע, אם אפשר להגיד, אבל בכל זאת, מה שהיה מיוחד זה שהוא אחד מהשבעת אסטרונאוטים הראשונים של נאסא, הוא למעשה היה האמריקאי הרביעי שטס לחלל, השני אחרי ג'ון גלן שהיה במסלול סביב כדור הארץ, והשישי בסך הכל, אם סופרים גם את יורי גגארין ואת גרמן טיטוב שהיו לפניו, אז בסך הכל היה האדם השישי שטס לחלל בתחילת שנות ה-60, וטס בחללית מרקיורי, אז הוא היה ממש אחד מהחלוצים, עכשיו גיבור אמריקאי. אני אשים גם תמונה. אני אשים תמונה, אתה תמשיך לדבר עליו. אוקיי. כמה אני נחמדה היום. אבל האוריג'ינל 7, נכון? הם קראו לעצמם האוריג'ינל גם למרקורי, אבל גם לתוכנית אפולו, אחרי זה הם קראו לעצמם האוריג'ינל 9, לא? לא, לא, לא. המחזור הראשון היה שבעה אסטרונאוטים, מתוכם שישה טסו לחלל במרקורי. אוקיי? אחד מהם דיק סלייטון, בגלל איזושהי יבשה בלב, לא נתנו לו לטוס באותו שלב, ולכן הוא הפך להיות המנהל של האסטרונאוטים. אדם זוב יותר עלי אדמות. ולקראת ג'מיני קלטו עוד קבוצה של תשעה אסטרונאוטים נוספים, שהם יחד עם מי שעדיין טס מהשבעה הקודמים, הם טסו בג'מיני, ששם היו צריכים שני אנשים בחללית. ולקראת אפולו קלטו עוד קבוצה של 14 אסטרונאוטים בשביל למלא את המכסות, כי לא כולם המשיכו כבר עד השלב הזה. למשל, ג'ון גלן, אחרי הטיסה שלו, ובהיותו גיבור אמריקאי, פשוט ניצל את זה בשביל לרוץ לסנאט, שהוא שם עד היום. אז אם כבר הזכרתי אותו, אז ג'ון גלן עכשיו הוא האחרון שעדיין בחיים מהשבעה המקוריים. הוא בן 92, כבר אז הוא היה מבוגר ביניהם. זה לא ג'ון גלן, דרך אגב, זה עדיין קרפנטר. זה קרפנטר באימונים של הישרדות אחרי נחיתה, נחיתה בים. בטיסה שלו גם כן היה חלק מעניין, זו הייתה טיסה של 5 שעות בסך הכל, רק להקיף את כדור הארץ כמה פעמים, לעשות כמה בדיקות שהחללית עובדת כמו שצריך, כמה ניסויים מדעיים קטנים, ובסופו של דבר לכוון את החללית ולחזור חזרה לכדור הארץ. הוא עשה כמה דברים במהלך הטיסה הזו שהוא העדיף להטיס אותה בצורה ידנית ולא באמצעות המכונה, וגם תקלה שהייתה לקראת הנחיתה גרמה לזה שהוא היה צריך בעצם לפקד עליה בצורה ידנית, ואחרי הנחיתה הוא הואשם בזה שדעתו הייתה מוסחת בכלל כל מיני דברים, חלק מהאסטרונאוטים גם טענו שהוא יותר מדי התלהב מהטיסה עצמה, ובגלל זה הוא פספס את ההפעלה של המנועי בלימה, המנועים שבעזרתם נכנסים חזרה לאטמוספירה, במשהו כמו 3 שניות, אוקיי? לטייס קרב, לטייס ניסוי 3 שניות זה המון זמן, ובגלל זה הוא נחת 400 קילומטר רחוק מהנקודה שבה הוא היה אמור לנחות. לקח כמה שעות עד שבאו אליו, באו לחלץ אותו. זה היה משמעותי? זאת אומרת, הוא חטף על זה איזה דוח או משהו? לא נתנו לו לטוס יותר. איזה? זה עד כדי כך עצבן את מנהל המשימה, את קריס קראפט, שהוא היה הוא היה מנהל המשימה האגדי, המנהל של חדר הבקרה, ומה שהוא החליט קרה. לא, לא היו על זה עוררין, ואם הוא החליט שמישהו לא יטוס יותר, אז הוא לא טס יותר. מצחיק שאחרי זה באפולו 11, גם כן היה דבר די דומה, שניל אמסטרונג היה צריך לקחת את ההגה לידיים ולבחור אתר נחיתה חדש. נכון, אבל ניל אמסטרונג לא התלהב מכלום, הוא היה קר כמו מכונה. הוא פשוט היה מחושב גם ברגעים המטורפים האלה, וכנראה בגלל זה הוא גם נבחר, אוקיי? הוא לא היה מהטיפוס המתלהב בכלל. אם תסתכל על רעיונות שלו, אם תסתכל על רעיונות טלוויזיונים שלו, אז רק להוציא ממנו חיוך זה דבר קשה מאוד. אוקיי. היה, כמובן. הוא גם לא איתנו יותר. וזו אחת הנקודות הקצת עצובות בסיפור הזה, שכבר כמעט לא נשאר, לא נשארו אנשים בחיים מהתקופה ההיא, כי מה לעשות, עבר הרבה מאוד זמן, ותסתכלו על איפה אנחנו נמצאים היום, שאומנם טסים אנשים לחלל באופן קבוע, גרים אנשים בחלל באופן קבוע, אבל רק 6 אנשים כל פעם, והם נמצאים בגובה של 400 קילומטר, בזמן שבמרקיורי טסו לגובה של 200 קילומטר בערך, וזה מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, הגענו כבר עד הירח, שזה 400 אלף קילומטר בגובה. אבל לא עשינו שום דבר לגבי זה. כן. אמיר, הגרף הזה עוסק רק בנחיתות על הירח, אני חושב. כן, נכון, אבל זה נותן את הרעיון הזה, שזה כל כך עצוב, שאם נסתכל מ-1969, הגענו לתוך 3 שנים ל-12 בני אדם שהלכו על הירח, ולאט לאט המספר הזה הלך והתמעט. ותוך 20 שנה בממוצע אנחנו נשאר, כשאין אנשים חיים היום על כדור הארץ שהרחיקו לכת מעבר לתחנת החלל. כן, רגע, אבל למה תוך 20 שנה, יואב, אנחנו עדיין שולחים אנשים, זאת אומרת, אנשים היום עדיין נשלחים לתחנת החלל, זה לא שלא יהיו בכלל אנשים ש... בגלל, הגרף הזה עוסק בנושא של הירח, אבל אם אנחנו 50 שנה, נכון? 50 שנה פלוס קצת, טסים לחלל, טסים בכלל לחלל, ונדמה לי שרק 500 ומשהו אנשים היו בחלל עד עכשיו, אז זה לא הרבה, זאת אומרת... אנחנו פה היום צופים יקרים במטרה לדכא לכם את התחת. אולי נעבור... רגע, לא, אבל זה לא ככה, יש תוכניות לשלוח בני אדם למאדים, ולחזור לירח. זה לא לגמרי מדויק. יש תוכניות של כמה חברות פרטיות, יש מי שיאמר הזויות, לשלוח אנשים למאדים ולירח. לממשלות אין תוכניות כאלה, לא תוכניות שמוגדרות ברמה מפורטת, חוץ מלהגיד איזשהו משהו איזשהו מנהיג פוליטי קורא לזה חזון, אבל מאחורי זה לא בהכרח יש משהו. אבל התוכניות, הידיים הפרטיות, זה מי שיטיס אנשים לחלל, בגלל שברגע שיש שם כסף, זה מה שיקרה. אני מאוד מקווה. אין שם כסף. זהו, כרגע עוד אין כסף בלהטיס אנשים לחלל. אני יש שלהם בשביל לטוס לחלל? יש לך 30 מיליון. זה יהיה נכון עד התאונה הראשונה. Let's face it. אתם מדכאים אותי נורא. בשביל להשקיע מאמץ ולהגיע למצב שבאמת יש מושבה קבועה על מאדים, זה פרויקט של עשרות מיליארדי דולרים במקרה קל, הפשוט, וכשזה הולך חלק. אוקיי, זה לא משהו שאפשר באמת לעשות עם חברה פרטית. עם ממשלה אחת גם כן, זה משהו שהוא כמעט, או אולי לגמרי בלתי אפשרי. צריך שיתוף פעולה בינלאומי בשביל זה. כמו שתחנת החלל הבינלאומית יכולה להחזיק מעמד רק בזכות זה ששיתוף פעולה. אני חושבת שהדרך היחידה שלי לשמח את הצופים זה להראות את החולצה שלי. אין ברירה, הגענו לשלב הזה בתוכנית. כן, טוב. זה מה שיש לי להגיד, אנחנו צריכים מישהו עם חזון, עם רצון ועם יכולת. פאוור פאף גרל, משימה או משהו. אז אולי נעבור לחדשות יותר משמחות? כן, הפלקון התפוצץ למסלול. בבקשה, אופיר, קח אותנו לשם. אוקיי, אז יש דווקא חדשות קצת יותר מסמכות, אמנם צריך לקחת אותן ברבון מוגבל עדיין, אבל קבוצה של מדענים הכריזה שהם הגיעו למצב שאפשר לקבל חזרה את אותה כמות אנרגיה מהיתוך גרעיני, כמו מה שהכניסו באמצעות לייזר. זה עוד לא ממש משהו שאפשר להגיד, יש לנו מנוע, אבל הם עברו איזשהו שלב מאוד מאוד חשוב. היתוך גרעיני זה דבר שאנחנו שואפים עליו הרבה מאוד שנים, זה אפשר להגיד ה-Holy Grail של כל מה שקשור לאנרגיה, לאנרגיה בהפקה, לא מאנרגיית השמש ואנרגיית רוח, אלא בהפקה מאנרגיה גרעינית. הכוונה להיתוך גרעיני יציב ומתמשך. כן. ולא פצצת מימן למשל. כן, זה קצת פחות יעיל בשביל לחמם אותנו לאורך זמן. העניין הוא שהיתוך גרעיני זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה לעשות אותו, מכיוון שזה... אז היתוך גרעיני זה בעצם מה שקורה בשמש. אוקיי, בלב השמש, זה מה שיוצר את כל האנרגיה של השמש. וכמו שאתם יכולים להבין, בשביל ליצור דבר כזה צריך להגיע לטמפרטורות מטורפות, צריך לנגש אטומים קלים במהירויות מאוד מאוד גבוהות, וזה דבר שקשה מאוד להחזיק אותו לאורך זמן על פני כדור הארץ. יש שם שתי שיטות, מה? אופר, רק בשביל אלה מאיתנו שלא למדו פיזיקה כבר הרבה שנים, היתוך גרעיני בניגוד לביקוע גרעיני, נכון? לקחת שני גרעינים ולעשות מהם אחד, במקום לקחת אחד ולפצל אותו לשניים. בדיוק. תודה על ההסבר, קרן. תמיד שאני מצליחה לקלוט משהו, אני מרגישה נורא חכמה פה. אז כן, אז יש שם שתי שיטות מתחרות להיתוך גרעיני. אחת זה באמצעות מכשירים שנקראים טוקמקים, שזה מכשירים ענקיים שיש בתוכם שדות מגנטיים מטורפים שמחזיקים פלזמה. פלזמה זה מצב של חומר שבו הוא כל כך חם שהגרעינים והאלקטרונים נפרדים אחד מהשני. והמטרה היא להגיע למצב שאפשר להחזיק פלזמה שהיא כל כך חמה, שייתכן שם היתוך גרעיני באופן טבעי. ושם עוד לא הצליחו להגיע. האופציה השנייה זה מה שבעצם, מה שדיברנו עליו עכשיו, זה לקחת גלולות של, גלולות מאוד מאוד חוסות של אטומי מימן, של איזוטופים של מימן, ופשוט לראות עליהם המוני קרניים של לייזר, במקרה זה מדובר עכשיו על 192 קרניים של לייזר שממוקדות כולן עליהם. בשביל לחמם אותם? כן, יש שם תהליך קצת יותר מסובך, ובסופו של דבר מה שקורה זה שהקרינה פשוט דוחסת את זה כל כך, שזה מתחמם בטמפרטורה. שנייה. אתה לוקח מימן שאי אפשר לראות אותו בעיניים, ויורה עליו לייזר כדי לחמם אותו, ואתה מנסה לקרום לנו להאמין שזה לא משהו שהגית תמיד עם ינחה קודח. קדימה, בהצלחה עם זה. אני יכול לנסות לשכנע אתכם, אני לא בטוח שאני אצליח, זה... דמיוני אכן מאוד קודח, אבל... אבל כל מה שקורה בשמש זה חום, אז זה חום שנוצר מלחץ. נכון, הכבידה בעצם גורמת לכל להידחס פנימה, והלחץ גורם לדברים להיות מאוד מאוד חמים. ואנחנו, מכיוון שאנחנו לא יכולים ליצור כאלה לחצים באופן יציב, אני לא חושב שיש לנו משהו שמסוגל להחזיק בלחצים כאלה, אז אנחנו מנסים לעשות את זה בדרך כלל או בצורה רגעית, או להחזיק פלזמה מאוד חמה באמצעות שדות מגנטיים, כי שום כלי פיזי לא יכול להחזיק דבר כזה. פלזמה מאוד חמה, הכוונה היא למיליוני או עשרות מיליוני מעלות, נכון? כן. כמו בלבד השמש. מה שאתם מספרים עכשיו נשמע לי כמו מדע בדיוני לגמרי, ואני עדיין לא הבנתי בשביל מה צריך חיתוך גרעיני. לא, זה לגמרי מדע בדיוני כי זה עוד לא עובד. אוקיי, אז הכל בסדר. מה שטוב בהיתוך גרעיני, זה שזה לוקח יסוד מאוד נפוץ מאימן, והופך אותו ליסוד נפוץ. שזה היסוד הנפוץ ביותר ביקום. נכון מאוד, תראה לי גם שתי נקודות. וזה הופך אותו ליסודות יותר כבדים. ובתוך כדי זה שזה הופך את זה ליסודות הכבדים האלה, משתחררת אנרגיה שאם נצליח, אז היא תהיה יותר אנרגיה ממה שהכנסנו פנימה. זה לא סותר איזה חוק או שניים או את כל שלושת חוקי האנתרופיה? לא. תרמודינמיקה. אפינג, אתם מפרים לי במידע הזה. את מנצלת, את מבזבזת, את מבזבזת כל כך הרבה חשמל בשביל לייצר... בשביל לייצר את השדה החשמלי הזה, או בשביל לייצר את הלייזרים, את... לא, את יכולה ליצור מזה חשמל נקי, זה היופי שבזה, ובנוסף גם התוצרים זה הליום, שגם זה חומר שהולך ומתמעט בעולם שלנו. אז רגע, שאני אבין, אני מנסה להבין, ביקוע גרעיני אני יודעת למה הוא טוב, הוא טוב כדי ליצור, זה בעצם, אנחנו מנחיתים את החלליות על מאדים למשל, שזה בריא. אז היתוך גרעיני נועד גם כן כדי לייצר... גם המטרה היא לייצר אנרגיה. כמנוע, כמנוע חללי, יוכל לשמש כמקור אנרגיה להפקת חשמל. בעצם זה פשוט אנרגיה זמינה. אז למה... אוקיי, אז אני הבנתי איך אתה יכול לעשות את זה באופן רגעי. נניח באמצעות הלייזר או באמצעות דרך אחרת, אתה מצליח לחמם ולחמם משהו יותר ויותר עד שהוא מגיע לטמפרטורות האלה ויוצר את ההיתוך. איך אתה משמר את זה שזה ימשיך גם? אז הרעיון הוא להשתמש כמובן באנרגיה שנובעת מתוך זה בשביל להפיק את האנרגיה שצריך בשביל הלייזרים. למשל במקרה של הגלולות האלה, אז אתה זורק גלולה פנימה, היא מתפוצצת ויוצרת היתוך, לא מתפוצצת, היא יוצרת את ההיתוך, מפיקה המון אנרגיה, אתה משתמש בחלק מהאנרגיה בשביל לתת חשמל ללייזרים וזורק פנימה עוד גלולה, ובשאר האנרגיה אתה משתמש בשביל להפיק חשמל לכל דבר אחר שאתה רוצה. לי יש כרגע בראש תמונה של מכשפה עומדת מעל סיר ענק ומערבבת אותו, ומדי פעם זורקת פנימה כדורי הליום, אבל יש שאלה מעניינת שעולה גם מיעל ביוטיוב, והאמת היא שגם אני תהיתי, אתה יוצר הרבה מאוד אנרגיה בנקודה אחת, אתה לא עלול לפוצץ משהו שאתה צריך, כמו נגיד כדור הארץ? אוקיי, לא מדובר על כמויות אנרגיה עד כדי הגדולות בשביל לפוצץ את כדור הארץ, כמובן שתאונה תהיה מאוד לא נעימה, אבל הרעיון הוא כמובן, זה דומה לקור גרעיני, גם בקור גרעיני את יוצרת הרבה מאוד אנרגיה בנקודה מסוימת, ואז משתמשת באנרגיה הזאת בשביל לחמם מים שיניעו טורבינות, או כל צורה אחרת של אנרגיה שאפשר באמצעותה להפיק חשמל. אבל בשביל זה יש מהנדסים. כן. מהנדסים? אני מכירה אחד כזה. שלום. רק אחד? אני לא סומכת עליהם לעשות דברים כמו שצריך. הנקודה היא שהיתוך גרעיני בצורה כמו פצצת מימן אנחנו מכירים, אוקיי? זה עושה נזק, זה לא מפוצץ את כדור הארץ. בסדר? אוקיי. אבל כל הרעיון הוא לעשות את זה בצורה שהיא contained, בצורה שהיא סגורה, מוכלת בתוך איזשהו קור. כן. אוקיי? ששם תיווצר לך כזו אנרגיה, כזה חום, שאת תוכלי להשתמש בו, שוב, בשביל לחמם מים שסובבו משהו ולייצר מזה חשמל. או לחילופין, להשתמש בזה כמנוע, שזאת אומרת שפשוט גורמים לכל האנרגיה לצאת לכיוון מסוים, ואז דוחפים את החללית בכיוון ההפוך. אז היתוך גרעיני הוא יותר יעיל מאשר ביקוע גרעיני? זה תלוי מה המקור שאת משתמשת בו. אם תסתכלי נגיד על כוכבים, הליום לדוגמה, אוקיי? אז בכוכבים הליום משמש להיתוך גרעיני, אבל כשכוכב מאוד מאוד כבד ונורא גדול, אתה לא מצליח להמשיך את ההיתוך, הוא מנסה נגיד להתיך אטומים של ברזל, זה כבר לא עובד. ואז כשיש נגיד סופרנובה, מה שקורה זה שיש ביקועים גרעיניים, וזה נורא תלוי מה התוצר שאיתו את מתחילה, אם את מתחילה עם אורניום, כדאי לך ללכת על ביקוע, אם את מתחילה עם הליום, לך כן, להיתוך. כשהולכים לאורך הטבלה המחזורית, אם מדברים על משקל אטומי, אז כשמגיעים לברזל, כבר אין אינטרס אנרגטי ליסודות להפוך לכבדים יותר. אוקיי, אבל בואו... רגע, רגע, אני רוצה לקראת את זה לכיוון אחר. לא, לא, לא, לא, לא. אופר התחיל איזשהו כיוון שמאוד מעניין אותנו, כי אנחנו מדברים פה על חלל. להניע אם זה חלליות, אתה מדבר על משהו באמצעות הפיצוץ, או על משהו בסגנון של מנוע בסארד שמשתמש במימן שכבר יש ביקומים אלה? אני לא זוכר מה זה בדיוק מנוע בסארד. זה מנוע גריפה כזה, מגח כזה, שתוך כדי המהירות העצומה של החללית הוא לוקח את המימן שיש בחלל מפוזר בכמויות. כמו מנוע סילון. ומתיך אותו בפנים. אתם כולכם צריכים לקרוא יותר את זארי ניבן. זה המסקנה פה מהשאלה שלך. יואב, אבל במקרה הזה מה שאתה דיברת עליו זה בעיקר עניין של מאיפה אתה משיג את הדלק שלך. זה פחות עניין של איך אתה מניע. צדק. מה? אתה צריך איזה שהוא... כן, אתה יכול להביא איתך כמות מסוימת של מימן, והשתמש בה בשביל להניע, ואתה יכול גם להסתמך על מה שיש. הבעיה שכמובן, להסתמך על איסוף של מימן זה מאוד בעייתי, כי יש, זה, הצפיפות שלו מאוד מאוד דלילה, אם אתה מחוץ לעננת גז. ולכן סביר להניח שאנחנו נביא את זה איתנו, ופשוט נשתמש בפיצוץ ונמיר, ונדחף את האנרגיה לכיוון מסוים. וזה יהיה יותר הגיוני מאשר לעשות ביקוע גרעיני? אני עכשיו בונה חללית, אוקיי? נניח, בסלון אני בונה חללית, ואני רוצה להחליט איזה מנוע לתת לה. מה אתה תמליץ לי, אופר? אם יש לך אפשרות למנוע היתוך גרעיני, אז זה יהיה הרבה יותר, הרבה יותר מוצלח. א', כי ביקוע גרעיני דורש יסודות מאוד נדירים. ככל שיסוד יותר כבד הוא יותר נדיר באופן כללי. ויסודות כמו פלוטוניום ואורניום הם יסודות מאוד נדירים. מאוד קשה למצוא אותם על כדור הארץ, יש מעט מאוד מהם, אנחנו מאוד מוגבלים בכמה יש לנו וכמה נוכל. אתה גם לא משתמש בחומר הגולמי עצמו, אלא באיזוטופים, למעשה בתרכובות מאוד כן. מסוימות שלהם. צריך לעבוד הרבה בשביל שהם יהיו, מתאימים למה שאנחנו רוצים, לביקוע יציב. כשמדברת על מימן זה דבר שהוא, את יכולה לקחת מים ולשחרר מהם את המימן יחסית בקלות. אבל אני צריכה מים בשביל לחיות. בתור הופעה את יודעת שאם יהיה לך הרבה מאוד, בתור הופעה את יודעת גם שאם יהיה לך הרבה מאוד פלוטוניום ואורניום וכל מיני דברים סימפטיים כאלה בבית, זה לא, זה יותר גרוע. וגם אחת השאריות של ההתפרקות הגרעינית הזו זה גם עופרת, שאת יודעת, יש את זה בחיסונים והכל, אבל זה עדיין לא סימפטי. כן. אמיר, אני מבקשת. הוא בנימה אופטימית זו. אבל כן, היתוך גרעיני הוא מאוד יעיל אנרגטית. יחסית אנחנו מקבלים ממנו די הרבה אנרגיה. הבעיה היא באמת להצליח להגיע למצב שבו אנחנו מסוגלים להכניס אנרגיה ולהמשיך להפיק אנרגיה באופן רציף. זה לא, זה עדיין לא ממש נראה באופק, אבל אנחנו מתקרבים לשלב שבו אנחנו יכולים להגיד שלפחות הפקנו את אותה כמות אנרגיה כמו שהכנסנו פנימה. אז אופר, אם היית צריך לנחש, לא נתפוס אותך במילה, אבל לנחש מתי יהיה לנו קור היתוך אמיתי שעובד. אתה לא מקשיב, אני עובדת על זה בסלון. עובדת זה לא מספיק. אם אנחנו תלויים בקרן, אז עוד שנתיים. מכיוון שאנחנו תלויים כנראה ביותר אנשים מאשר הקרן, עשרות שנים לפחות, כי למעשה גם עכשיו ההכרזה הזאת של המעבדה הזאת, היא לא בדיוק שהגענו לברייק-איבן פוינט, אנחנו עדיין לא השגנו בדיוק את אותה כמות אנרגיה שהכנסנו פנימה, אלא רק את אותה כמות אנרגיה שהייתה בלייזרים. יש איבוד אנרגיה ביצירת הלייזרים, אז אנחנו עדיין לא בדיוק בברייק-איבן פוינט, אנחנו מתקרבים לשם, וברגע שעוברים את הברייק-איבן פוינט, אז כבר מתחילים לדבר על משהו ישים, אבל צריך להביא את זה כמובן לניצולת הרבה יותר טובה מזה, בשביל שנוכל באמת להשתמש בזה כמנוע. איפה עשו את הפריצה דרך עכשיו? רגע, אני אגיד לך בדיוק, לדעתי זה היה בארצות הברית, כן, במתקן ההיתוך הלאומי שבקליפורניה. אז בעצם מה שאנחנו, העתיד שלנו הוא לקחת את המון המון המון מימן, להתיך אותו, להתיך אותו, להתיך אותו, להתיך אותו, להתיך אותו, להגיע למצב של ברזל, או משהו קצת יותר כבד, ואז להתחיל לבקע, לבקע, לבקע, לבקע, לבקע. לא. בנימה אופטימית זו. להגיע לאנרגיה לא קל. כן, זה סוף סוף נימה אופטימית, זה הדבר האופטימי הראשון שקרה בתוכנית. אז כן, go fusion. בנימה אופטימית זו אנחנו נסיים את התוכנית הזו. אז אמנם לא הספקנו את כל הנושאים, אבל היה לי ממש ממש מגניב לדבר על הנושאים שכן הספקנו לדבר עליהם. אז אנחנו מתנצלים בפני הצופים על השטויות שעשינו כאן, ועל העיכובים הטכניים שהיו לנו בהתחלה, אני מקווה מאוד שנהנתם. היי, הם קיבלו את נמש פעמיים, אני לא חושבת שהם יכולים להתלנן. זה נכון. ואנחנו נתראה עוד שבועיים בתוכנית מספר 8. אז תודה רבה למשתתפים, קרן לנצמן, אופר מתוקי ואמיר ברנט, ואני יואב לנצמן, להתראות כולם. ביי! ביי ביי. תודה שצפיתם בנו. רגע!